Reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 10 czerwca, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Prawo polskie jest nadrzędne wobec unijnego, tak premier mówi o liście unijnego komisarza, by wycofało się z wniosku do Trybunału Konstytucyjnego. Średnia tygodniowa liczba zakażeń na 100 tysięcy spadła poniżej jednej osoby. O dobrych danych epidemicznych mówi minister zdrowia. To bezcenne dokumenty, tak wiceminister kultury mówi m.in. o płytach Polskiego Radia wpisanych na krajową listę UNESCO. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że prawo polskie jest nadrzędne wobec unijnego. W ten sposób szef rządu odniósł się do listu, w którym Komisja Europejska poprosiła o wycofanie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wyższości prawa krajowego nad orzeczeniami Trybunału Sprawiedliwości Unii. Premier Morawiecki, pytany przez dziennikarzy na konferencji prasowej, powiedział, że nie zamierza spełnić tej prośby. Propozycje, które płyną z Komisji Europejskiej, nie mają dzisiaj odniesienia do tego stanu faktycznego, który zaistniał po skierowaniu pytania do Trybunału Konstytucyjnego i oczywiście nie zamierzam wycofywać tego pytania. Szef rządu przypomniał, że już kilkukrotnie Trybunał Konstytucyjny wskazał na wyższość polskiego porządku prawnego nad regulacjami unijnymi. Taka jest logika członkostwa w Unii Europejskiej. To rozumieją również trybunały konstytucyjne innych państw członkowskich, aczkolwiek one nie stanowią dla nas żadnego punktu odniesienia, czy jakiegoś bardzo istotnego punktu odniesienia może. Jakiś stanowią, ale dla nas absolutnie nadrzędnym jest zdanie Trybunału Konstytucyjnego. Unijny komisarz Didier Reynders wyraził zaniepokojenie wnioskiem premiera. Według niego to kwestionuje prymat prawa Unii Europejskiej. Minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział, że średnia tygodniowa liczba zakażeń na 100 tysięcy spadła poniżej jednej osoby. Podkreślił, że to próg obserwowany przed ubiegłorocznymi wakacjami. W ostatnim czasie też obserwujemy tendencję redukcji obłożenia łóżek, co jest naturalną konsekwencją spadku liczby zakażeń. W tej chwili mamy zajętych ponad 2,5 tysiąca łóżek. Odsetek pozytywnych testów jest skrajnie niski, jest poniżej 1%. Dzisiaj poinformowano, że od niedzieli 13 czerwca w kościołach będzie mogło być zajętych 50% miejsc, nie licząc osób w pełni zaszczepionych. Od 26 czerwca w hotelach i obiektach wypoczynkowych obłożenie będzie mogło wynosić 75%. Wtedy też w kinach, teatrach i restauracjach zacznie obowiązywać limit 75% obłożenia na sali i widowni. Na dyskotekach będzie się mogło bawić do 150 osób. Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka pozytywnie zaopiniowała kandydaturę Lidii Staroń na rzecznika praw obywatelskich. Została ona zgłoszona przez Klub Prawa i Sprawiedliwości. Lidia Staroń jest senatorem niezależną. Negatywną rekomendację uzyskał kandydat opozycji, profesor Marcin Wiącek. O tym, który z kandydatów zostanie wybrany, zdecyduje Sejm. Głosowanie w tej sprawie zaplanowano na 15 czerwca. Później zgodę musi jeszcze wyrazić Senat. Parlament Europejski wezwał do nałożenia surowych sankcji na reżim w Mińsku za porwanie samolotu z Ramanem Pratasiewiczem na pokładzie. Potępił też represje wobec mniejszości polskiej na Białorusi. Europosłowie przyjęli w tej sprawie rezolucję. Europosłowie, odnosząc się do uprowadzenia samolotu, zaapelowali, by międzynarodowe śledztwo zbadało także możliwą rolę Rosji w atakach terrorystycznych dokonywanych przez białoruski reżim. Uprowadzenie samolotu nazwali aktem barbarzyńskim, a traktowanie Ramana Pratasiewicza nieludzkim. Europosłowie wezwali komisję i unijne kraje do bezwzględnej odmowy udzielania wsparcia finansowego reżimowi białoruskiemu, a tym samym do odmowy przyznania jakichkolwiek nowych linii kredytowych bankom białoruskim. Według deputowanych europejskie instytucje finansowe nie powinny kupować obligacji emitowanych przez rząd w Mińsku, a unijni przedsiębiorcy angażować się w nowe inwestycje na Białorusi. Europosłowie wezwali też do nałożenia sankcji gospodarczych, w szczególności na sektory ropy naftowej i produktów ropopochodnych, nawozów potasowych, stali i przetwórstwa drewna. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Kolekcja 93 oryginalnych stalowych płyt Polskiego Radia z nagraniami z września 1939 roku została wpisana na listę krajową programu UNESCO Pamięć Świata. Podczas gali w Belwederze certyfikaty wpisów na listę otrzymało ponadto 14 obiektów, w tym 5 traktatów astronomicznych Jana Heweliusza, dokumenty królów Przemysława II i Kazimierza Wielkiego oraz rękopis balladyny Juliusza Słowackiego. Wiceminister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu profesor Magdalena Gawin podkreśliła, że tegoroczna lista zawiera bezcenne dokumenty z różnych okresów historycznych. poświadczających między innymi rozwój gospodarczy i cywilizacyjny Polski średniowiecznej, dzieje różnorodnych instytucji funkcjonujących w Rzeczpospolitej obojga narodów i w okresie rozbiorów, a także unikatową kolekcję dokumentów dźwiękowych z września 1939 roku, przemówień Stefana Starzyńskiego do mieszkańców Warszawy heroicznie broniących stolicy przed atakami wojsk niemieckich. Na płytach znajdują się także reportaże amerykańskich i angielskich korespondentów z broniącej się stolicy. Rzeźby krokodyla, łosia, małp i innych zwierząt można oglądać w ogrodach Zamku Królewskiego na Wawelu. Rozpoczęła się tam wystawa pracy Józefa Wilkonia. Zwierzyniec Królewski to monograficzna wystawa rzeźb wybitnego polskiego ilustratora literatury dziecięcej i malarza. Wystawa ma pomóc przede wszystkim w aktywizacji najmłodszych widzów, mówi Bogumiła Wiśniewska z Zamku Królewskiego na Wawelu. Dla nas rzeźby Józefa Wilkonia są tak naprawdę punktem wyjścia do daleko idących interpretacji, do dobrze spędzonego razem czasu. Proponujemy rozległe, różnorodne działania. To szeroko zakrojony program promowania czytelnictwa wśród dzieci, ale i również działania promujące zachowania proekologiczne. Wtórne wykorzystywanie materiałów sztucznych, ale i na przykład wykonywanie różnego rodzaju rzeźb czy figurek z szyszek czy innych skarbów odnalezionych w lesie. A Polskie Radio jest patronem medialnym wydarzeń na Zamku Królewskim na Wawelu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Krzysztof Łoniewski. I znów tenis na początek. Trwa drugi półfinał w turnieju pań. Greczynka Maria Sakkari gra z Czeszką Barbarą Krejcikową. Pierwszy set do 5 dla Czeszki, w drugim 6-4 zwyciężyła Greczynka. Właśnie rozpoczyna się trzecia decydująca partia. Wcześniej jako pierwsza awans do finału zaklepała sobie Rosjanka Anastazja Pawliuczenkowa. Do 5-3 pokonała Słowenkę Tamarę Zidanszek. Nie zmieniamy dyscypliny i niestety nie mamy dobrych wiadomości ze Stuttgartu. Hubert Hurkacz pożegnał się z rozgrywanym tam turniejem ATP już po pierwszym spotkaniu. 6-7 przegrał z nastoletnim Szwajcarem Dominikiem Strickerem, notowanym w czwartej setce światowego rankingu. A propos Szwajcarów, za nami piąty etap kolarskiego wyścigu dookoła ich ojczyzny. Pierwszy linię mety minął dobrze znany kibicom tego sportu Richard Carapaz. Ekwadorczyk objął przy okazji prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Drugi jest Duńczyk Jakob Fuglsang, trzeci Niemiec Maximilian Schachmann. W kraju temat numer jeden to oczywiście zgrupowanie naszych piłkarzy przed Mistrzostwami Europy. Opalenice zamienili na Sopot i tu szykują się do pierwszego meczu w turnieju. W poniedziałek gramy ze Słowacją. To spotkanie, jak reszta zawodników, chciałby wygrać Przemysław Frankowski. 3 lata temu nie udało mi się pojechać na Euro, byłem w szerokiej kadrze. Oczywiście byłem gdzieś rozczarowany. W tym roku jest inaczej. Też oczywiście czuję się lepszym piłkarzem, jestem bardziej doświadczony, więc mam nadzieję, że po prostu będę mógł wspierać naszą drużynę i pomagać jak najwięcej, żebyśmy przede wszystkim dobrze zaczęli ten turniej. Dobrze byłoby to pierwsze spotkanie wygrać, acz patrząc na dyspozycję reprezentacji Polski w ostatnich meczach towarzyskich, to może być niezwykle trudne. Dużo lepiej sprawy mają się z naszymi siatkarzami. W Lidze Narodów grają jak z nut. Dziś kolejne spotkanie z Holendrami. Trener kadry Vital Heinen zapowiedział, że w tym spotkaniu da odsapnąć kluczowym zawodnikom. Na boisku nie pojawią się Wilfredo Leon, Jakub Kochanowski, Bartosz Bednosz i Łukasz Kaczmarek. Kończymy wątkiem olimpijskim, o ile igrzyska w ogóle się odbędą. Wiszą podobno na włosku, ale jeżeli do nich dojdzie, to Polskę w skateboardingu będzie reprezentować w Tokio Amelia Brodka. Potwierdziła to dziś Międzynarodowa Federacja Sportów Wrodkarskich. Brodka od ponad 20 lat mieszka i trenuje jazdę na deskorolce w Kalifornii, w Stanach Zjednoczonych. To jak wiadomo mekka tej dyscypliny. Znów o sporcie na naszej antenie po 21. Do końca dnia, wieczorem i w nocy pogodnie, tylko miejscami na wschodzie i krańcach zachodnich będzie się chmurzyć i może przelotnie padać deszcz. Do wieczora lokalnie burze, nawet z gradem i porywistym wiatrem. Teraz od 22 do 25 stopni, tylko nad morzem w okolicach 19. Nad ranem od 10 do 15 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ej, kibice! Czego jest więcej w Media Expert podczas mistrzostw? Wiedziałem. Barbara, idziemy do Media Expert, to przed meczem zdążymy.

Jest kwadrans po godzinie 19 w tonacji trójki. Witają Państwa po jednej stronie szyby Elżbieta Malinowska, po drugiej Michał Kirmuć. Dzisiaj przywitał nas zespół The Master Lotos. Dawno nie wracałem do tych dźwięków, a to niezwykle piękna albo jedna z tych płyt, która w ciągu ostatnich kilku miesięcy bardzo mnie pochłonęła. Pat Mastellotto i małżonka postanowili nagrać utwory King Crimson w nowych wersjach. No i właśnie z tej płyty dzisiaj na powitanie Two Hands. Co dzisiaj w audycji? No na pewno trochę pogrzebiemy w przeszłości. Dawno nie zaglądałem do archiwum Polskiego Radia, więc dzisiaj postaram się coś dla Państwa wygrzebać, ale na początek pozostaniemy przy rzeczach nowych, bo od kilku dni mamy nowy utwór zespołu Clinic. Dining i grupa Clinic to taki projekt z Liverpoolu, jeśli ktoś z Państwa oczywiście się nie zetknął z ich twórczością. Teraz wracają po dwóch latach milczenia z nowymi dźwiękami. No i to taki przedsmak nowej płyty, jak dla mnie obiecujący. Zobaczymy, co będzie dalej. A teraz czas na dawkę polskiej muzyki. Pamiętają Państwo takiego artystę, który nazywa się Piotr Lato? Swego czasu było o nim głośno za sprawą udziału w pewnym programie telewizyjnym, no ale chociaż słuch gdzieś trochę zaginął, to jednak artysta cały czas tworzy, cały czas nagrywa. 18 lat, chyba tyle zajęło mu doprowadzenie do wydania tej płyty, która właśnie jest z nami. Album, który nosi tytuł Dust Blow Desert Night Fantasies. No i z tej płyty dla Państwa dzisiaj wybrałem utwór, który nosi tytuł Czekam w ogniu. Cała bez snu, gorący wiatr odsłaniał jej czerwienią. czekam w ogniu. I Piotr Lato. Przyznam, że obserwuję, co Piotrek robi od lat. Jakieś dźwięki do mnie docierały. No i miło słucha się tych nowych nagrań, nowych, starych, ale w każdym razie pokazujących, jak ładnie rozwija się ten artysta. Myślę, że jeszcze będę wracał do tego albumu i do tego artysty, a teraz kilka tygodni temu, tutaj obok dosłownie, w studiu imienia Agnieszki Osieckiej odbył się koncert zespołu Harlem. Wtedy muzycy przyznali się, że właściwie już mają gotowy materiał na nowy album, no i jest pierwszy utwór, który nie wiem, czy zapowiada ten album, czy jest to tylko taki jednorazowy singiel, ale na pewno są to nowe dźwięki od zespołu Harlem. Mazurski wiatr. Przeleciał niczym dobry znak. Jest wolny, a wolność przecież w każdym z nas. Jeziora i własny roztańczony brzask. Tu miejsce moje, spełnienie moje, tu mój świat. Mazurski wiatr rozwiewa twoje włosy. Tu czuję, że w sobie wolność noszę. Mazurski wiatr jak pocałunek nieba. Warmiński świt. Człowiek to serce, dusza, myśli i nasze marzenia, w spełnieniu których wolność tkwi. Ziemia obraca się i zmienia świat. Wolność to myśli czyste, zapach traw. Mazurski wiatr rozwiewa twoje włosy. Tu czuję, że w sobie wolność noszę. Mazurski gen mojego serca bicie. Warmiński świt. Warmiński świt. Mazurski wiatr, tu pocałunek, tu tatuaże nieba. Mazurski wiatr, w mazurskich tańczy drzewa. Czerwone dachy i lawendowe pola. Warmiński świt. Że w sobie wolność noszę. Mazurski gen mojego serca bicie. Warmiński świt. Krzysztof Dżawor, Jaworski i koledzy, czyli grupa Harlem i utwór Mazurski wiatr. Patrzę na zegarek, no już prawie połowa naszego spotkania, więc to chyba najwyższy czas, by przypomnieć mój adres mailowy michal.kirmuc@polskieradio.pl. Zachęcam oczywiście do kontaktu ze mną. Wspomniałem o tym, że będę dzisiaj sięgał do archiwum Polskiego Radia. No, ten utwór już kiedyś w tej wersji prezentowałem Państwu, ale gdyby ta artystka żyła, dzisiaj świętowałaby swoje 71. urodziny. Anna Jantar. się zdobyć przy tom, a ja mam dość. Pięknie nie, że straciłeś głowę, że świat jest tym wizy. Do żony wróć, proszę nie, nie łapię za słowa, nie obiecałam nic. Do żony wróć. Daj się nam lubić z bogatych słów. Nie pożałujesz. Do żony wróć z drugiej wzór. Z delegacji rozlicz się. Z lewą rączkę i już wielki pan. Rodzie się dziewczyny, mówię wam. I oczywiście budka suflera w takiej nieco innej wersji utworu Do żony wróć. Pozostanę w archiwum jak najbardziej i pomyślałem sobie, że teraz sięgnę do nagrania koncertowego. To było rokowisko, rok 82. Po raz drugi chyba wtedy wystąpił zespół Turbo. Po raz pierwszy już w tym składzie z Grzegorzem Kupczykiem przy mikrofonie. Głównie wykonywali materiał z debiutanckiej płyty Dorosłe dzieci, ale pojawił się także utwór, który na tej płycie się nie znalazł i nie znalazł się na żadnej płycie. Więc tym bardziej z niekłamaną przyjemnością zaprezentuję teraz Państwu Kiepski finał i Grupa Turbo. Woo! Hey! Woo!

Oto wersji utwór Kiepski Finał. Grupa Turbo wykonała w 1982 roku w Łodzi na festiwalu Rokowisko. Blisko 10 minut. Myślę, że jeszcze do tego koncertu będę wracał, a także do tego zarejestrowanego rok wcześniej, bo ten też jest na szczęście zarchiwizowany. Pozostaniemy przy muzyce polskiej, pozostaniemy przy muzyce z przeszłości, ale trochę młodszej. To był taki jednorazowy projekt, nazywał się Piękni Młodzi. Nie mylić z tym projektem, który dzisiaj funkcjonuje pod tą nazwą, bo ten zespół tworzyli m.in. muzycy Balkan Electric, Tubylców Betonu, grupy Rec, czyli Rafał Olbryski. Nagrali jedną piosenkę, ale jakże piękną. Bardzo lubię do niej wracać, więc chętnie jeszcze dzisiaj po raz kolejny ocaleją od zapomnienia. Kings and Queens and Presidents. Piękni Młodzi. Shaking is the blood. victims and the blood. Relation distrust helps with me to understand. So tell me, who are you? Who I am? To judge a ceremony as free like you and me. No one knows what does it mean. And I hope the best for them, but I will not believe the world. It's good and just to wait. And Presidents. Piękni i młodzi. Prawda, że piękny utwór? Chyba nie warto, żeby został zapomniany. Jeszcze jeden taki sam, tak samo piękny utwór z mniej więcej z tego samego okresu i też takiej efemerycznej formacji. To byli muzycy grupy No Limits, ale tę piosenkę nagrali wspólnie z niejakim Jackiem Cabą pod szyldem The Friends of Dr. Caba. Post-War Lullaby. I was born in 19... Okay, it doesn't matter. But everything I experienced led me to the state I'm in. I just don't wanna fight anymore. I don't wanna see what I've seen. That was really horrible. I just cannot stand the sight of broken corpse. Baby, you've got the quiet land. Baby, it's hard to understand. Kind of a feeling, such kind of a feeling. Every day, watching a dying breath. How many heroes were to die? How many mothers gonna cry? How many heroes, how many heroes, tell me why? Thank you.